Kontua da, pixka bat, zuen berri ematea, nola datorren ostiral hontan aurkezten dugun mozio bat Irungo udaletxean, lege egintzaldi honetako azkeneko osoko bilkura izango dena, eta bertan eskatzen dugu bi puntutan, lehenengoan urtebeteko luzamentua, urtebeteko moratoria ematea pequeña velocidad Irungo konzentrazio esparrua bota gabe, eta pentsatzen dugu baliagarria izango dela epe hori. Gero udalak berak horrela eskatzen dugu mozioan martxan jartzeko olako prozesu hartzaile bat, nun planteatzen dugun memoria historikoako gune bat, museo bat, zentro bat hor eraikitzeko, eta zen olako ezaugarriak izango lituzke zentro horrek, ez? Hori da planteatzen duguna. Orduan zergatik, pixka bat Irunen oroimen zabala duelako, hogeita hamaseiko gerratik aurrera hemen sekulako eragina izan zuen lehendabizi gerrak eta gero diktadurak, ehundaka represaliatu, milaka txoloto, aztarte beharreko biktimarioak, edo hainbeste eragina izan zuen komandantzia militarra, ez? Eta azken finean espazio bat egia, justizia eta erreparazioa bideratzeko. Horretarako planteatzen dugu hemen kokatua dagoen pequeña velocidad izeneko paldioi horretan egitea, zeren hau azken finean izan zen konzentrazio esparru espazio guztietako bat, hemendik ja bideratzen ziren presoak askotan Burgoseko edo Santanderreko beste konzentrazio esparruetara, eta horregatik hemen kokapena. Salbatu nahi dugu hau eraizketatik, eta pentsatzen dugu hau dela ez Irunen bakarrik mantentzen den zentroa, baizik eta Gipuzkoa mailan mantentzen den bakarra, ez, zutik. Joan den urriko plenoan ja eskatu genuen edo komentatu genuen estatuko memoria demokratikako idazkaritzaren aurrean eskaera bat egina dugula pabiloi hau konsideratzeko memoria leku bat, ez? Lege berriaren araberan eta babespean, eta hor gaude zai, baina ordutik Irungo udalean ez da inungo mugimendurik eman, azken finean alderdien atzetikan ibili behar izan dugu, orduan nahi duguna da konpromesu bat behingoz hau ez botatzeko eta olako zentro bat aurrean jartzeko. Eta bukatzeko, nahi dugu hau izatea Irungo herritarrekiko olako interpelazio bat, ez? Esan nahi dute olako proiektu bat aurrera egin ezkero egingo da lan kolaboratibo bat izango delako, ez? Orduan olako deialdi bat, eta esatea ez dela hau iraganari begirako kontu bat, baizik eta etorkizunari begirako ekimen bat izan behar duela, ez? Osa, hemen adirazita dagoen sufrimendo guzti horren islada hori ezagutzen eta etorkizunari begira jartzea, hori da. Izan ere, egia da, pabiloiaren eraisteko proiektua duen, pasarela egiteko proiektua hor dagoela, asko aipatu da, bia Irun eta Irungo tren geltokia, baina pabiloi hau existitzen denik ere, Irundar gutxik dakite, gaur egun, ez dakite kasualitatea edo kausalitatea. Bai, kontua da, aduanak ken bertan bera geratu zirenetik, hau bera ere bai, oza, ferrokarrileko edo tren geltokiko aduan ere bai horrela geltatu zen, orduan pabiloi guzti hauek ez dute inungo mantenimenturik izan, eta egoera penagarrian daude, eta jende askok ez daki hemen zer gertatu zen, osea hori da diktadura baten eragina noski, ez ezagutza hori, eta nik uste dute ordua dela buelta emateko egoera guzti horreri, eta holako lekukotza, holako testigantza gutxinez ez botatzea, eta hemen holako zentro bat eraikitzea, ez? Denon onurako izango delakoan gaude, ez? Aipatu duzu urriko udalbatza, pelilekuen horrekin hitz egin genuen garaia hartan, berez ostiralontako udalbatzan galde egiten dena moratoriarena bai berritasun bada, baina urrian galdegindako gauza bera da, ez? Garai hartan alkateak aipatu zuen, beno, hitz egiteko presegoela. Ez dakit, ez da urratxik eman. Ez da urratxik eman, kontua da, bueno, alkateak berak pleno horretan adierazi zuen sensibilitatea zeukatela memoria historikoarekiko, eta, bueno, akordioren batera aliagotuko ginela, baina ez da inungo pausorik eman, eta hori da bilatzen dugun zera konpromezua. Karo, pleno hartan bertan etzen olako puntu bat eraman, orduan komunikatu ingenun alde batetik estatu mailako memoria historikoa, memoria demokratikoko idazkaritzaren aurrean eskaera egina genuela, baina puntua zen bi airuni buruz, ez, lehenengo onarpen batez, eta baina ja nola ez dagoen beste erantzunik, pues erabaki dugu bi elkarte on artean plenora eramatea bueno, honen aldeko mozio bat, ez. Azken galdera, bitartean, bueno, Afiko memoria historikoari buruzko edo demokratikoari buruzko ziklo bat edo antolatu zuen edo kongresu bat Irungo udalak berak, eta azken orduko albistek diote, bueno, bai aduena eraikina erosteko diru partida bat 1.600.000 euroko partida onartu duela alkatetzatik Irungo udalak, eta bitartean ere, aurreko udal batzatik ona, berez, pasarela, difek eraikiko duen batren geltokiko pasarela dirustatzeko diru partidare emana du Irungo udalak, zentzu honetan, ez? Urratsak eman dira, injustu pabiloia eraisteko, azken batean. Bai, bueno, urratsak hor ematen edire, eta bueno, ez da gara azken momentu honetan gu erribindikazionekin aurrera egiten, ez? Baizik eta, bueno, nik uste dute guk 2020an ja presentatu genuen olako txosten bat, nun agertzen zen, bueno, pues, zen olako errealitatea genuen hemen, ez? Bai, hori da, bai, pausoak ematen nahi direla, eta bueno, guk argi izan nahi dugu, osea, guk borontate politiko bat eskatzen dugu, kompromiso bat, orduan, pensatzen dugu ez direla inkompatibleak, bateragarriak direla, bi airun proiektu osua, onuragarria izango dena noski herritarren guztiontzat, eta holako pabelloia mantentzea. Beste gauza bada, bueno, pues oinezko pasarela hori eskin batetikan pasatu behar baldin badugu, bueno, hitz egin daiteke zen holako altuera mantendu behar duen pabelloiak, zen holako dimensioak mantendu behar dituen, baina horiek dire, bueno, bigarren mailako kontuak, baina pabelloia bera mantentzea ez dago eragozpenik, eta guk ez dugu inondikan ere bi airun proiektuaren kontrako ezer egiten ari. Dena den, memoria demokratikoaren lege berriak ez ditu agintariak behartzen, hau da, zuek mozio bidez eskatzen mozutena, berez behartuak lirateke, ez? Bai, memoria historiko, memoria demokratikoaren lege berriak egiten duena babestu prinzipioz, baina karo, gero egin behar da estatu mailako katalogo bat memoria, eskatzen edo presentatzen diren memoria leku guztiekin, eta ez bakarrik hori, Gasteizko parlamentuan, EAEko parlamentuan, ekainan pensatzen da onartzea ja hemengo memoria demokratikoaren lege berria. Eta horren ondorioz besteko tramite egingo dire, beste memoria lekuak izendatzeko, eta bueno, guk ere planteatuko dugu normala den bezala Irungo hau hor egotea. Orduan, bueno, bi aldetatikan ari gara eta ariko gara, ez? Mi esker. Zuei, mi esker.